الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم ديبا بانيكوي تاسوتا اذا رجعتم اليهم کلا چې تاسو را واپس شئ دیتا قل اوایا لا تعتذروا بانی مکوی لن نؤمن لکم چریو ما باور نکو مونگا پتا سو باندی قد نبأنا الله یقیننا خبر کړیو مونگا الله تعالی من اخبارکم د حالاتو استاسونا وسیر الله او زردا چی ګوری با الله تعالی عملکم عمل ساسو کارکردگی ساسو ورسول او پیغمبر داغا ثم تردون بیا وتاسو پیش کول شي الى عالم الغیب اغزاتا چپو دے پپٹو و شهادت او بخکارو فینبئکم نو خبر با در کی تاسو تا بما کنتم تعملون فاغا عملونو چه تاسو با کول سیحلفونا باللہ زرده چه دیبا قسم نخری فاللہ تعالی لکم تاسو تا اذا انقلبتم الیہم کل چه تاسو راو گردئی دیتا لتعرضوا عنهم دید پارا چتا سمخوار وید دینا فاعرضوا عنهم نمخوار وید دینا انهم رجسن یکینن دی پلیتی گندون دی ومعواهم جہنم او زائد دی جہنم دی جزاء ام بدلا بما كانوا يكسبون پس سبب دا آغی چه دیبا گٹا کولا یحلفونا لکم دی قسمنا خری تاسو تا لترضو عنهم دید پارا چه تاسو رازی شید دینا چتاسو رضا شهید دینا فا ان ترضو عنهم بس کچر تاسو رضا شهید دینا فإن الله يقينا الله تعالى لا يرضى نرازي کیگی نرضا کیگی عن القوم الفاسقين دو قوم فاسقاننا الاعراب زمیدار بانڈشان اشد ډیر سخدی کفرن پا کفر کی ونفاقنا او پا منافقت کی و اجدر او لائک دی اللہ یعلمو دا چې نه پوهږي حدود ما انزل الله په پلو دا چې راولېږل الله تعالی اولا رسولی په پیغمبر خپل باندې والله علیم حکیم او الله تعالی پویا او حکمت والا دی ومن الاعراب او زنی د باندې چانو نا من اغه سوق دی یتخذو چی نسی ما ينفقو اغه چ خرج کوي مغرمن تاوان ويتربصو بكم الدوائر او انتظار کئی پتا سبانی دا حادثاتو علیہم دائرۃ السوء فدی باندی گردشت ناکارا واللہ سمیع علیم او اللہ تعالی اوریدن کے اپوہدے ومن الاعراب او زنی د بانډا چانونا من اغسوک دی یؤمنو باللہ چی ایمان راوڑی د اللہ پا وحدانیتا والیوم الاخر او پورزی رسی ویتخذو او نسی ما اغسا ينفقو چه خرج کویه قربات عند الله اسباب دا نزدیکتا اللہ تعالی سخا وصلوات الرسول او دعاگانی دا پیغمبر علا خبردار انها قربت اللهم یقیناً دا نزد والدے دا پارا دا دئی سید خلوہم اللہ زرد چے دن بکی دئی اللہ تعالی فی رحمتے پر رحمت خپل کے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے او میرا باندے والسابقون الاولون او اغا مخیر مخینی لنبنی من المهاجرین دا مهاجریننا والانصار او دا انصارنا والذین اتبعوهم او اغا کسان چولا گیدلا ردی پسی بے احسان پہ احسان سرا پہ اخلاص سرا رضی اللہ عنہم خوشحال شوید اللہ تعالی ددینا ورزو عنو او دی خوشحال شویدی اللہ تعالی نا وأعد لهم او تیار کړی دی د پاره دی او تیار کړی دی د پاره د دی جناتنا داسی باغنا تجری چ بهیږي با تحت الانهار لاندې داغې دونو ولی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ با اسیدن کی آغی کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویدا وممن حولکم اوزنی دا آغشانا چیدی گیر چاپیر ساسو من الاعرابی د بانډا چانو زمیدارونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه او زنیدو مدینی والونا مردو علی النفاق سخ شوی دی پا منافقت باندی اخت شوی دی پا منافقت لا تعلمهم تنفیجنی اغیی نحنو نعلمهم منگا پیجنو اغی سنعذبهم مرتین زردے چی عذاب بورکو دیتا دوزلا ثم یردونا بیابدی پیشکلشی الہ عذاب عظیم عذاب لویتا وآخرون اعترفو او نور کسان چی اغی اقرار کرده بی زنوب ایم دخپلو گناونو خلطو عملا صالحا اغی گڑوڑ کرده عمل صالح وآخر سیئا او بل عمل بد غصل لاؤ زردی چی اللہ تعالی ایتوبا علیہم دا چی رو بگرزی فخپل رحمت سرا پا دی باندی ان اللہ یکینن اللہ تعالی غفور الرحیم بخنک ان کے اور رحم کا ان کے دے خود من اموالهم صدقتا اخلا دمالنو ددینا خود من اموالهم صدقتا اخلا دمالنو ددینا صدقا چه پاکوی دی و تزکیهم بها او سترکوی صفاکوی دی بها پاکی سرا و صلی علیهم او دوا کوا دیتا ان صلاتکا یکینا دعا سا سکن اللهم د زړه ډاډ ګیرنه لا د پاره د دی والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکې او پوه دی الم یعلم آیا دی ندی پوه شوی ان الله چی یقینا الله تعالی هو يقبل التوبة اغا قبلوی توبا عن عباده ده بندگانو خلنا ويأخذ الصدقات او قبلوی صدقه وأن الله او داجه يكينا الله تعالى هو التواب الرحيم اغا توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے وکل عملو او آیا عمل کوئی فصیر اللہ بزردہ چگوری با اللہ تعالی عملکم عمل ساسو ورسولو او پیغمبر داغا والمؤمنون او مؤمنان وستردون او زردہ چتاسبا پیشکل شئی الى عالم الغیب والشهادت اغزاتا جپو دے پپٹو پخکاراو فیونبئوکم نو خبر با در کتاسو تا بما کنتم تعملون فسبب دا آغی عملونو یا پا آغسا چتاسو با کولا اللہ تبارک و تعالی د منافقانو اغه نخ ذکر کولی ورپسې الله تبارک و تعالی د مؤمنانو اغه قسمونه ذکر کوي چې اغه د جنگ نه پاتې شیو خو باغی کې یو قسم اغه وو چه اغی دا وسائلو او دا اسبابو دا وجه نا پادش للو لکه نبی علیه صلاة و سلام لراغلل دا دی دا پارا چه نبی علیه السلام دا اغی دا پارا بندو بسو کی دا سورلی چه نبی علیه السلام لراغلل نبی علیه السلام وطوی ما سخ بندو بس نشته ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ او داغه نور ملګری وو هغه ډیر سنه مینا سنت نبی علیہ السلام دا کو نبی علیہ السلام ته په الله می ذکر سمي کوم در سره سوال لې بندو بس وکړې شو او په الله می ذکر سمي چې نه در کوم درلا شترا زغنا کوم نه دل ورکم اغی چه پوشو چه نبی علیه صلاة و سلام خو بلکل قسم و خورا نا اغی روان شو ده نبی علیه سلام دو خوانا و اغی نهم تفیض و منت دم آئی اوسترگوی دا اوخو ندار و احلی چه سمیز لار لنو دیکی د صدقه او خان را ورسیدل نبی علیہ السلام اغید آواز ورکو اغیرال نبی علیہ السلام خاندل او اغید اغو خان ورکل د سورلی د پارا صحابه کرام یو بل تو قتل او زین کی دا خبر را لا چې نبی علیہ السلام خو قسم خوړل او جذب او خان نه درکوم سورلی را کوم اوس خو نبی علیہ السلام مولا سورلی را کړلا نو اسی نا دا د نبی علیہ السلام اغا خپل قسم یر شوی خو کمونگ ور دا قسم یادو نو اسی نا چه نبی علیہ السلام بیا انکارو کی نو آغای اغا و خان واغستل او روان شو خزلی ارامو نکا وی اسی نا چه دا دو کوی ینه زمون دا نبی علیہ السلام دا اظهار نکولو چې یا رسول الله تاسو خو قسم خوړلې وو نو موږ غو خپل لکه دا غلا وا چې اسنه چې موږ نبی علیہ السلام ته خبره یاد کو او د نبی علیہ السلام خبره یاد شي او چې اورا ولې دی په لګی نظر کوم درلا نو موږ په دې غرض باندې رالو و اسی نا چه دا دوکی زمونگ دی طرفا زلی ارام نکو نبی علیہ السلام لرالل بیا نبی علیہ السلام تے اوی نبی علیہ السلام بی زما یاد دی یو دا سے کار چه اغی کی خیر وی او دا اغی نتا کسم اخری او بیا دا اغی دا خیر اغا وقت رو رسی چې دا غینا خیر او فائدہ رسی نو قسم مات کا او دا خیر او کار ہو کا دا زمایا دو ہما پا دیو جوانی قسم مات کر دے یو آغا صحابہ کرامو او دا غی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو کا ورپسے اللہ رب العزت دا منافقانو ذکر کئی چه غزوه تبوکنا نبی الاسلام را روانی دو واپس او منافقانو تا پتاو لگی دلا چه نبی الاسلام واپس رازی نا آغای دو مخی نخبر ذهنی نتلل چه نبی الاسلام راشی نو سبانی بودا کهو نو اللہ نبی الاسلام توائی یا تزیرونا الیکم دی بابا نیکوی تاتا اذا رجعتم الیهم کلجتا سورا واپس شیدی دا بیمان دی دروخ ولدر ورزی قسم خوراک و در سکار نده نیو سڑه شرمی گی بده چرا دروغ وام خواه خبره نده نو جرعات نشی کوله ده خپل خبره ده بدلولو خپل زمیر والا اجازت نوار کهی با زمیر انسان چرا دروغ نوائی و چه او سڑه زمیر ختم شوه وی نا آغا بیا پا دروغ و وائلو بانی سجیجک نماسوس ای نا اللہ و ایدی بر تبانی کئی چکل و تواپس راش ای خوزمان نبی صفاو الفاظو کی و توایا کل او آیا زمان پیغمبرا لا تاعتا دیرو بانی مکوی ضرورت نشتے که کوئی نو لن اومن آلکم چاری امونگا باور نکو پتا سبانی وای نسو باور در بای نکوم زکا چه قد نبان اللہ من اخبارکم یکینا الخبر کری امونگا اللہ تعالی ستاسو دا حالاتونا ستاسو دا حالاتونا زا اللہ خبر کری اما پیغمبر دے دعوت نوی چه خبریم درنا وی اللہ خبر کریم سکا پیغمبر دے پا غیبو نبوئی گی چه اطلاع و توشی دے اللہ را طرف آنو پتاو تو لگی وصیر اللہ عملکم آئندہ کار کردگی با دکتیشی اوز بانی که یر جی کزم پا خدا دے تبا او گوری بیا کنا خز سیدہ ز سیدا تورا بده معلومه شي کنا ډېر موکه راځي دا سیدا خدا نه واجب د اخیری موکوا وصیر الله عملکم او زر دې چې ګوري با الله تعالی کار کار دږي تاسو عمل تاسو آینده بس کې ورسول او پیغمبر دا او بریلی دا وګوره کنا بریلی دا وګور او ډوب ته کوتین کې کا سهارا قران الله دې لره لګلو چې مخلوق هغه صفات چې د خدای دی هغه الله لومني او پای کې سره پهرس ته ټول نړۍ مه خبره هغه د علم غیب دا چې عالم الغیب یو الله دی او په دې باندې الله سمره دلائل نقلی ذکر کړل چه پا غیب و یو زبو ایگم بل سبنو پویگی نو قرآن اللہ دیل را لگلے دے او دے دو قرآن کریم دو مقصد نا پی گئی چه تا دا ہو آئے چه پیغمبر پا غیب و پو دے تا ہو دو قرآن دو مقصد نا پی اکڑا قرآن جس مقصد لر آگلے تو خود آغی مخالفت گئے اوس هغه چونګه مرضیان دي بیماران دي خپل مرض پری دي نه نو هغه خامخه علی اوسس کې هغه خپل سوج باندې کېدنو هغه سیس ته ګوري چې کم ځای نه و ماته زما د دې غلطی عقیده ثبوت ملاویږي نشته وسغه خوده تعویل غلط کړي تحریف مانوی کئی مانا غلط کئی مبهوم غلط بیانی او داری چکم مبهوم بیانی دا دو قرآن کریم دا مقصد نزول نا بالکل مخالف دے دیوئی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ او زر دے چی گوری با اللہ تعالی عمل ساسو او داغ پیغمبر نویو گورا وینا چی اللہ و پیغمبر با مو عمل گوری نموخا لکا دینا علم غیب دا پیغمبر ثابت شو نبی آوائی مخ کر راشا 105 گورا 105 نمبر ہے تو گورا وایا سوی بچے سوی نرازی وکل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو والمؤمنون اجی سیب ذکر آواز نزی اجی سیب ذکر تیز دلوم آواز نتاولنا اجی اگر بچی راغی و یواز نرازی وکل اعملو او او آیا پیغمبر عمل کوئی فسیر اللہ عملکم متوجہ شئی فسیر اللہ عملکم بزر بیچ گوری با اللہ تعالی عمل ساسو ورسولو او پیغمبر داغ والمؤمنون او مؤمنان طول مؤمنان اس عالم الغیب شو پیغمبر دے فاغ آیت کے عالم الغیب کا اس پٹول صحابہ و عالم الغیب گنے دیکھے خمیان پیغمبرم سے تخصیص پاتنے شو دا اللہ تعالی اغا خاصا دے علم غیب او تا ختم کرا پیغمبر دے و سر پدی صفت کی شریک اس اغز کا شریکے چھے پیغمبر دے نو اس با سر بیا ٹول صحابہ شریکے دا پیغمبر خصوصی صفت دیم ختم کو چی کل دا قرآن کریم معنی دا غلط اوکلا دا قرآن کریم اللہ دا سیو کتاب را لے گلے دے چی اللہ و انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون دا قرآن منگ را لے گلے دے اور دے حفاظت اللہ و امن خفلا کو نو دا آغی حفاظت یو شکل دام دے چه کل اوزائی که تا دو قرآن کریم پا مانا که تحریبو که یاری دا آغی غلط تحویلو که نو قرآن دی بلدائی نیوی دا دو قرآن حفاظتو شو اغا تحریب لفظی خو نشکوله نشکوله و اغا تحریب مانوی چه که نو پا آغی کم اللہ دا خپل کتاب حفاظت کئی تا دا لار بندی گی نو مانا دے غلط اللہ اللہ دل عمل گوری پیغمبر دل گوری پیغمبر برتم گوری چکا پم کئی سنگا حال لے بس کردار کی لگی آئی آئندہ بس کوئی بلا مکراش امدار دے بزدلی او دا منافقت مظاہرہ با کوئی او کنا دے نرتوب دے ایمانداری دے اخلاص او دے زلورتیا فتا بمولا کی کنا ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ودا سو یاد کړو سو بیا وا پیش کول شي تاسو هغه ذات چې پوهه دې په پټو او په ښکار او دا سو یادای عالم ها په غیب او په ښکار او باندې ولدا الله نشو پیغمبر خو یاد نګو فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرٌ بَادِرٌ كِتَابٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَغِي عَمَلُهُ كِتَابٌ بَكَوْلُ تَأْسُرُ دِي اعمالو د کار کرده گئی الله وتا سول خبر در کی پویا بدی کی خبر سمانا د دې په نتایج باندې وخپل ابوشی چې داستا کما بوز دلانا رویه و کارکردگی و او دا تا کم دا دین سرا دی کم دغلی پالیسی اختیار کرده و دا آغی اغا نتایی چی دا ترا مخامخ شی نو پویا بشی اللہ وی بانه خکولا استوه توای بانه مکوه وی باور در باینه کم نو اس پده کسم خوی تشرکونا باللہ زر دے چی قسمونا بخری پا اللہ بانی پخدائی میں دے قسمی جی گورا منی نکنا سیحلفونا باللہ لکم زر دے چی قسمونا بخری دے پا اللہ تاسوتا اذا انقلبتم الیہم کل جتا سورا واپس شیدی دا سد پارا لتورزو آنوم دید پارا چی مخت نواروی چی سوتو نوائی چی وتو نوائی چی پاس بیمان بزدلا منافقا چی سوتو نوائی قسم دید پارا خوری اللہ وی فارزو آنوم وی تب گیڑو یا ما بس مخت نواروی دید پا گیڑوی نا فارزو آنوم نو مخت نواروی مخت واروا دیخو پا گیڑو شماراو ما اڑو شمیرا کے مراوالا چی دیو ای جی کسن خواه بس بس بس ضرورت نیشتے بس پریدا بمخوا دیخوا ضرورت سو دی اهمیت ستاشتر ننو اهمیت موار گوا منافق سلیلا اهمیت موار گوا دیو راشی وجد ما ارادوا نبیا یه رجی مجبوری را لنو مرا بس کن پا خدای میده کسمی جی گوره تاسو چا خبران نمانی نتا چه دا دوم را دست را تکرار که دی بوشی اوهم ما تا خو اهمیت را کهی چه دی راشی وی جیز و اینا ضرورت نیشتی پا مخا دی خوا تا پا کما یا خوا بیستانا بچی دینو وی آوارتا چرک نیو سبابا نشی چه چرک نیو سبابا نشی ولی من سبا گی تا پا کما یا برا زرو که سوٹا نسی تا پا کما یا وی فاعرضوا عنهم ولجي گنده گنده گند بزان لړکي خدای ونه پری دي ان لهم رجسن یقینن دا گنده ډیران ډیران ډیران به خدای ونه پری دي ماحول برت خراب کی بدبو یې بغیره تا ان لهم رجسن یقینن دای پلیتی گندونه دي تارول قادری دي ګور څنګه نو میولا خېره نن میولا اوس می وخت یو دا کلیک کړه چې مې کته یو دوا ماده سي دا وکړي ته ور قادری ویت پوب هغه باندې مې هغه ولیکو خو چې څنګه مې یو ټک شو یدا جناز یو دوا پوب نازي داسې په صوبه کې اړ یو دا په ډوګرو داسې ودا کړی داسې ودا کړی اځې تاسو نه دا اوس کوم په ایمان یو وای دا سړی به ساده ملک مشرکیږي دزنه خیر ته مکول شي چې آغا د يهود نه سواراو پوب ته په ډوګرو ناز یو داسي کړی نو پوښه کنه چې دا بې ایمان د آغې سخت دشمنانو د اسلام ایجنټ دی بیا مې چې داسه کذر عالم وکړ نو ډانس کوي د لمال ډانس کوي او هم ایلوې ګندې وته کې خوځنه ګندونه وی نبیا جمعہ کرا رہا میں کہتا لائے ہوا تا سیدہ کہی ہے مائے ہائے ہائے ہائے یہاں تا پختو یا مطل دے نویلے نشم نو مائے تا آغی تا پر ڈوک رہی دا سی یا دے تا تا پر سیدہ دے نو مائے زاو سو یا پختانی یا مطل کئی نو آغاز ویلے نشم نو زنانے چکم نو آوری کنا سو کم بیا بیا می خلیل رازی دے پختو نو خلیل رازی پختو دا مطلو نو خام خارازی اس ویر نشم تازو دا بازی کسانو زین تر آغلی مایدام اکا چلنے نو دا کنجر اغی ال دا کچی دے نو خوال ٹرین کو خیر ٹرین کو او دل دی راو لے گو نو پاکستان کچی کم زبرگو او خلقو والا پیغمبر پسی دوی مزار جوار کڑے دا نو اغو اتا چی دنو شیخ الاسلام ہوئے آل دینا و تا اشارہ میں اللہ شوجیدی تا شیخ الاسلام ہو آیا او دا غل الپاس زمان دی مرزو کی دا سکڑنگی کی دا سے چوئی ہماری لیے اسوہ حسنہ میں کوئی مثال نہیں بدر احد خندق میں ہماری لیے کوئی مثال نہیں صحابہ کے دور میں ہماری لیے کوئی مثال نہیں اس کے لیے ہمیں پیچھے پیچھے کی طرف جانا پڑے گا پیچھے بنی اسرائیل کے دور میں ہمیں جانا پڑے گا ہمارے لیے مثال بنی اسرائیل کے دور میں موجود ہے، وہاں موجود ہے داسی کی، کیونکہ اب اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو مدد نہیں ہو رہی، اب مدد نہیں ہو رہی، یہ کہتے ہیں سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، اور ہم سے کہتے ہیں تم جہاد کے منکر ہو، جو جہاد کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، لیکن جہاد کے لیے وقت کا تعین کرنا پڑے گا، نماز تو فرض ہے لیکن وقت پہ نماز پڑھی جائے گی، جو وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، دا وخن دے ویلا مسلمانان و تویتا سپریوزئی چه دا یهود نا سوارام و پا دی سٹ سوارشی و دا سرون نا غسکی او ټول ختم کی، نو بیا با مونگو چه دا جهاد وقت رازئی، بیا با مسلمان چتئی، معلوم ادا شو چه خپ یو ایجنڈا بانی کار کئی، یو ایجنڈا بانی پا خدای می دی کسمی، یو ایجنڈا بانی کار کئی، واضح دلی دا پتا لگی، اور توئی چه تار القادری صاحب کو آپ نے کیسے پایا؟ شیخ الاسلام صاحب کی شخصیت میں اگئی تار القادری صاحب کو آپ نے کیسے پایا؟ دیو شیخ الاسلام صاحب کی شخصیت، دیو دے شیخ الاسلام وئی زکا چی توتی داری کما جب او خو لگا نا اگا آگا جب وئی، اگا آگا جب وئی دا توتیان دی دی تا یهود اغا جبا و خی دی اغا جبا وی اغا سبک یا دی اغای و توی دی او دی و دی شیخ الاسلام صاحب و تی که دی آو دی ترالقادری صاحب تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں جہاد نہیں فساد ہے، افغانستان میں جہاد نہیں فساد ہے، فلسطین میں جہاد نہیں فساد ہے، عراق میں جہاد نہیں فساد ہے، دسی کی شیخ الاسلام صاحب نے انصاف کی بات کی ہے، تائید والا کئی کہنا، تائید والا کئی وسڑیا تو سو چکا زما دے رہا تھا وہ تو پولیس راضی اوئی مونگ دے تلاشی ماتا پتا راجا رو رہا کٹو نہ پکے اپرادی دی کب الخ مالخ دے بکاری اوڑے ہو سا اچھی آگئی راضی ہو سو ہم زما دے رہے تھا بدل آدن کی گئی نو دن بس چلی گانا، دن بس چلی گانا زمائی دت مند خپ اچھے گئی ماں خم استقل چے دے دے ملک سودا شوی دا خم استقل او نواری آغا کومونا چے پاکستان دے یو اسلامی سٹیٹ پا دے زمکا بانی پا دے ورلڈ میپ بانی چے کم ننو لار دی پا دے بانی دیوی دنیا پا نقشہ بانی نواری آغای دا رہی صحیح کسر آغای پورا کول واری دا آغای دا پاری دا پروگرام جو کرے دے دغه راکی یو کارغه چې کوم دنو په دې پینډای کې رجاله دې نه روکه شوې ده کران کران کوي ایو دورونه را تر زامن دغه دې ګجرات کړي هغه غریبانان وای چې دا ملک مونږ په کمه طریقه باندې خرڅ کو یو سړی راغله او دا غي هغه سره ملګرتیا وکړه نو چې هغه ګیر شو نو وای مونږ خو دې سره نو نو اس دب سے لاڑل وے راشا نو داری سڑی بس لاڑل چاگا اصل مستقل رجسٹرڈ اور سٹیم شوے ایجنٹ دی یہودیانو داغا گا ٹولا حرکات سکانا دی یہودی ماتی اوکس وے چپ شدہ عاشق رسول لے میں مدینی تا وری نزی دیو کنیڈا کے ناستے میں وری دا مدینہ پا کنیڈا کے دا میو دا پوپانو سر ناستے اغی دے لاز جو لکڑی لکا دا اغی پشان ما تے ویجی پا بندی دا پے کانا مای پشا وی پا دا مای ولی پی پا بندی دا نو اسی دارا تا ہوا یا دارا تا ہوا ولی پی پا بندی دا وجہ صدا خیر دا اسے چل لے کانا دا بیمان منافقان دی یهود و ملگری خدای دی دا ایجنٹان دی یهود و نراولی پا دی ملک بانی زدانو اما نورم چکم ننو چارتا سو پرشتی ندی را غری او نداسی خلق دی خو کم از کم دا کنجر دی خدای تعالی نراولی پا دی ملک دعا کوئی چی اللہ داسی خلق نراولی او زو اما ما بیگام درس کب دعا وقتی ازان لم وارم وام یا اللہ یا اللہ دا حیزے پا مرگ مرگے دا حیزے پا مرگ مرگے چلیت پلیت دا غسی پروتی گند در خطرناک ازائی موسرا چکم نرازی دے ملک اور دے قوم دشمنان دی او دے ملک او قوم دا نقصان رسول واری زمان ملک ایسے لگو بل لے لگو بل لے غلق دے چھ نور را دا پا دے ملک پلیتی جوڑے سوک چلے دے ملک بدخوا دی او سوک دے ملک مسلمانان دا نقصان رسائی اللہ دے نیست و نابود کی اللہ دی کی زمان ملک دے منگا مسلمانان یو او پا دے ملک بانی منگا اسی گو او دا دائی که دے ملک سر امینہ وینے او پا دے که اسی دلو دائی دل دے دورا دل راشنو بیا یو خوا بل خوا دا دائی ملک نارے دا زمان ملک دے دے وناس کنے ڈاکی اور عزیوان ریبا فماو کمرانی کئی سوال نہ پیدا کی گی بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں دے سڑے بزمون گا رازی والے پر ملک بانے پہ اقتدار کی دا والے رامنگا چاہتے سے بنگڑیا چھولی دے سو اسے ٹوکی دی یو دا سے فرعون او دم ردی یہود و ایجنٹ اغب رازی او زمونگا پر ملک آبیس کے گی اب یا مونگا پارام ناسیو اسے ٹوکی دے سو نہ سوچتی دی خپکے گئی ماں کا ساتھ اسر رچا سا ہمدردیاں نہیں کنا خپکے گئی ماں زما دے پا آغا ذات کا سمی چھ چازہ پیدا کرے زما و سر لکی دشمنی سر پا دا غیو نکتہ بانی دا پا دا غیو نکتہ میں سر دشمنی دا اللہ رب العزت وائی انہم رجسن یقیناً دی گندون دی پلیت دی وما واہم جہنم او ٹکانا زائد دی جہنم دی جزاہم بما کانو یکسبون بدلا تا جہنم دی بدلا دا تو سبب دا آغی چی دی با گٹل در دی دخپر لاس دی گٹنا دا شوش چی جہنم زائشو یخلفون لکم قسمون بخری دی دا ستا بیا دی نپری دی لتر روانهم دیر پارا چتا سور زا شہید دینا بیاوی قسم برتا خوری مخیر سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیم لتغرزو عنہم بیاوی دکا منافق خخپلا سپائی کئی گنا یحلفون لکم قسمون اخری دینا قسمون بخری تاسو دا لتردو عنہم چتا سور زا شہید دینا نو اللہ وی کتا دی تردا شہید سو تاسو وتو ایجا مونږ نه رضایو زمونږ خپل ایزا نو الله و ایزو خو دین رضا کېګم کنه نو تاسو رضا کې دل دې ته صفایده ور کوي نو فایل تر دو انهم نو تاسو رضا شهید دینا فان الله نو یقین الله تعالی لا يرضى عن القوم الفاسقين نرضا کېږي دو قوم فاسقانو نه دا فاسقان کامل درجہ دو فیصل کے سڑے پہ گرے شریعت نہ باہری الاعراب بانڈا چاند زمیدار اشد و کفرن دیر سخدی پہ کفر کے اللہ ویوان باکن او پنہ منافقات کے ولے ای پوئی کی نہ کنا اغا انتہائی جاہل خلقی او دو پوئی نہ دے علم نہ دے دین نہ دیر لری ہوئے گی نا وہ اج درو اولائک دی اللہ یعلم دا چن پوئے گی حدود ما انزل اللہ پپلو داغا چراولی گا اللہ تعالی غلا رسولی پیغمبر خپل بانی کم شریعت چی اللہ پا خپل پیغمبر راولی گا داغی پا اغا حدود و اغی بانی نپوئے گی شریعت اغا حدود نپی جنی بالکل پخوا کی نظریگی او دا خلق اکثر دا سوی منگا سخا یو کس براتا دا اپیم و لوال و وقت مستقل با منگ سخا راتا اگر زمانگ یو عزیز دی اگر تا ما سخا با افغانستان ترازی اگر سخا تل و سره درکل وی اگر شراغ وی ال تک ما تاوی شرازی نو دا سی دی غرونو علاقه بانه شرازی و دی غرون تراو خیج نو دا غزایی که یہ پدا علاقہ بانے دا کوچوان اسی دا اجڑ ونے خلق اجڑ وطم وائی اگا اجڑ اسی وائی سا غڑ غڑ اجڑ اس پی نوی اگا کس ما تاوی چی اوزل زا دیزای بانے تیرے دم او ما سخا سشیونا بس صرف یو کمبل ورا سخا غڑ سادر نو زدین اجل دی سپی ما پس او غابل اوی دا خرو می سپی او سخوی وی ماوی چی زده و تا کور شو وی وی اغا ما تا وی چی را کس شا اغا جل ما تا وی را کس شا ما چی ولی چی زما دا سپی دی او خوری او کدی دی تسینا لاله دی بیا مونگا خوری زما دا ساروی خوری وی ما چی ودا خو پاک ساک دا شرم مخزوی دی دکی خوری سڑی توب انسانیت نیشتی نویزه پا برا روان شم نوی اغا سخا پینده زیو نوی غیر آتاو نیو اغا مال پینده ده لوی وصلاو یه ما ده وی جراکو شاولم ده یه باز ما اصی خدای بی مازغو تا خبر راوستا اما اغا سادر لره که و پا دی سڑی بی راوش در مالک شده سپی ده سوچو که چی که ده اغی سڑی را توب که او یو غرم شو بس اغا سڑی دی مره نو نیو اوی که باسم ویزه پا برام منده و مهده دم کتا گورم اوی داسی پا یو سنده بانه و دودره دم هیچی اون بکتل چه سڑه لاس لاز اخپیخ پیکنم هیچی زخ پل انجام تاو رسیده ای بس دو میو پا منده بانه تلم ما دا وی داد جاهل خلق ده ما وی دا قرآن دا ذکر کرده چه دا خلق ده دی با غیب دین سفوشی دی دا بس پا دولگی دین سا شیره اللہ را بولزت وی دا داس خلق ده چی دی شریعت پو حدود و بای نپویگی نو اللہ را بولزت وی والله علیمون اللہ پو ودخا دا ارچا پا نیت او دا غی پا کار کرده گی بانی حکیم حکمت والا ده دی ټول دنیا ته الله ګوري او ټیم ولا الله ورکړل دي څوک منافقت کوي څوک کفر کوي څوک شرک کوي څوک سکه څوک سکه الله حکیم بادشاہ دا ټول خلق پیژنې په خپل خپل کردار کې خو حکمت اداري چې الله ټیم ورکړل دي وخت ورکړل دي و من الاعراب او زنی د باندې چانو نه مل هغه څوک دی یا تخزو چې نسی ما غصا یون فکو چه خرش کویه چه مسلمانان ور پسی لارش شو ور تووی چه ده اجتماعی چندی ده پارا سشه ور گئی یا عشر و زکاة ور گئی ده بیت المال نو ده اغدا سی گرنی اللہ رب العزت وی مغر من تاوان زگا چرا ده اراده اونیت خدا نوی چه داد الله حکم ده یا ده اللہ را دین ده پارا خرچه ده اللہ برا نرداش و عجر برا کئی ده وجه ده پیسه را نه اسی زایش وی مغر من تاوان جماعت ترازی نه و جراشی نو یر ایماندارو جماعت که ده کار کو ده وجه سڑیا منگ رازو نه و جرالو نه و گوره اسکندوار کن پیسه نو بیا برا پوری خنداغانی گئی اچو ورکو منو مرد آسو کو راسی پیسا کار شدی لگوری دیو دا اللہ در زال پارا ورکی نا نو چی راو دینو غصه ویسلو پیرانا سلاره ویتربسو بکم الدوائر او انتظار کئی پتاسو بانی دا حادثاتو دیتا ناسی چی پدی بانی با کلسو چرک پری باسلے کی گی پدی بانی با سم مصیبت او سم غم او پریشانی رازی منافق ټول عمر مسلمان تا بس گواخی گی و پا دی سوچ بانی او چی کلا پا مسلمان بانی سخت راشی و شکور دی اسی گیر کلا اسی گیر کلا اللہ وی غلیم دائرت السو پا دی بانی گردش ناکار دی مصیبتون ردی دی پار دی اللہ وی واللہ سمیع علیم او اللہ اوریدن کے او پو دی سچ وائی اللہ وی اورمی سچ نوائی او پڑھ کرے کم غنڈان پراتی دی مسلمان تا اللہ وی پاغی پوئے یما دا اللہ نا پٹی گی نا ہاں دا ندا چکنی ٹول زمیدار بانڈا چاندی او شاندی اگئی کے چکم مسلمان شی اگا بیا سم مسلمانی اگا بیا سم مسلمانی اگا با تیو کا دمالی اگا لس کا دمالی وی رزا سڑیا چه کاری خو بیا پا نرتوب بانی کار کوا و من اللہ عرابی اوزنی دا باندچانو زمیدارونا من آغا سوک دی یومنو باللہ چه ایمان راوڑی دا اللہ پا توحید والیوم الاخری او پر ازی روستی بانی دا دوائی ذکر کرد ذکر دا منافکانو دا اللہ منل اغم دا جب پسرو اللہ تعالی د زړه نو منلې د الله توحید او چې سې کول ننګه شرمې کول د اخرت سوچ نو اخلاص بجنو نو الله رب العزت وای دا زمیدارو باندې شانو لا سوال دي چې هغه د الله په توحید ایمان راړي او په قیامت اخلاص ته وګي ويتخذو او نسی ما ينفقو هغه چې خرج کوي قربات عند الله اسباب د نزدېکته الله تعالی صحا وصلوات الرسول او دعاګانې د پیغمبر چې دا مال خرج کوم د الله د رضا لپاره چې الله رانه خوشاله شي او الله د نزدې شم دې ته وسیله وایي مال خرج کړي د الله د رضا لپاره دې ته وسیله وایي او چې پیغمبر له دعا وغواړي نو چه تا دا اللہ دا دین دا پارا خرچو کے نیو خدا دے چه دا دا اللہ را دین دا پارا دیو که بل پلا اغا حق پارس عالمی دین چه اغا پا اغا مرکز کے دا اللہ را دین کار کئی اغا بدل دو آگانی و غواری دا قرآن دا درس کے اختتام کے عامو تاجدو پا وقت کے عامو حالاتو کے جدیو جناز مئیزت مندو تا سطور تا معلوم دا چی پا دے رازو کے دے طول دنیا پا سطح بانے دے طول عظیم دورے تفسیر چی دنو آغا پنج پیر کے شروعی دمرا لوی دورے تفسیر پا طول دنیا کے چی دنشتے کی نسوک دی مثال پیش کی دے لرے لرے نا خلق رازی مسلمانان خام خواہ دا غید پارا دا خرچو ضرورت وی دے صدا نگا چی ماو تال سل روپی ورنکو نگینی آکار باونو چلی گی و زمان استایی سوا بگرانشی نو دخپل ایسی اچاولو بپارا درخواست چولو دادابه چه تاسو دزلو پا اخلاص بانی که چازا اوشر او زکاة وی اغا پا کم کیگی مسافر ملمانه مسلمانان وی لر لر نراغلی نور غریبانان طلبا علمائی بگی نو اغید پارا اوشر او زکاة پیم کیگی او نور رونا مسلمانان یا مسلمانان خویندے میندے آغای چی دنو دخپل طرفنا صدق کار خیر کی خپل ایسا چول غواری نو تر ستائیس رمضان پورے دو قرآن درس شروعی نو تاسو چی دنو سکتاون کوئی نو اللہ تبارک و تعالی بدل دلوی اجر در کی اللہ دے منگلا دنے کئی دا کار کول توفیق را کی وصلوات الرسول او دعاگانی دا پیغمبر اللہ وی اللہ خبردار شئی اللہ قربت اللہم یکیناً دا عمل مال خرچ کول دی نزدیکت دے دا دپار دی اللہ سخا پدی بانے دی اللہ تا نزدیکی گی سیدخلوم اللہ فی رحمتی زردہ چی داخل بکی دی اللہ تعالی فخبر رحمت کے اللہ دے پخپل رحمتونو کی داخل کی فخپل رحمتونو کې به الله تعالی دن نگی د کار او د غضب او د لعنت نه به بچ کی. ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخلو یک بخنا کون کے او رحم کون کے دے چه سوک دا مسلمانی یو دے اخلاص کار کئی اللہ بخنا کون کے دے گناو نبی ماب کئی والسابقون الاولون دا مومنانو ذکر والسابقون الاولون اغلن بنی مخکنی مخکنی لن بنی والسابقون الاولون حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ مانا کئی والسابقون الاولون مخکنی لنبنی مخکنی لنبنی مخکنی لنبے چا ایمان روڑے دے ادھرے گئے لگوانے کنے دیر زیاد پہ تیز رالم آئے فستا بکل خیرات کے رالے من المہاجرین د کړه کون کو ناچې کوم کړه کړه دا د مکه مو زمينه مدینه منورې ته کډوال شوې دي د دین د پاره شي کوم خلک کډوال شوه و ول انصار او د امداد کون کو د انصار او د مدینه منورې نه ولذین تبعوهم بهسان یواز دینا او هغه څوک چې ولګي دل دوی پسې په اخلاص سره د اخلاص په جذبات دې پسې اولګېدل د دغه صحابه کرامو پسې رضی الله عنهم رضی الله تعالی د دینا ورذو ان او د رضادی د الله نه الله وې د رضایم خو مولانا دې نه نظر رضا ها مولانا دې نه رضا هغه وې غلط کام به هر حال غلط هي خو وا کسی نے بھی کیا ہو اسے خامخا اپنی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے. ہاں حضرت عثمان کی پالیسی بلا شبہ غلط تھی اور غلط کام بہرحال غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو. ہاں اللہ و عزت رضا ماں مودودی سے اب عزت نے ام رضا منگتا سپتا وہ جتا سک بم چابی آنی ہاں کہ منگتا دا پتا ہو نمک وہ بیٹولا تھا وہ جو تارا دار کڑے ہوا چتا زغم له جنت چا بیا نشته راته به میاس کله رکاوټ جوړ شوې خریدا ګورا په سارا شپې دا ګورا ته دا ګورا سړی قران سو یا حدیث سو وای ته سو وای پیغمبر وی الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد ارضا زما د صحابه مبارک د الله نو یریږي د الله نو یریږي زمان آبادی دا تنکیت تکای مجوڑا ہوئی دتاو گورا دیدا منی دیدا حدیث کم زی منی قرآن کریم ویزا اللہ ویزا ترزایم دیو جی ترزای کانا زیدی نیم رزا دا خدای واتے دا اختیار سانے سب سے پہلے یہ مکروح بدعت امیر معاویہ نے ایجاد کی مکروہ بدعت بدعتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اس طرح بسکے دام لا چکم نرلا سکابیلیت چو سڑے ہوئی اللہ وی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم و آد لہم او تیار کڑے دے دی لرا جناتنا داس باغنا تجری من تجری تحت الانہارو چبایگی والان دی دونو داغی والی خالدین فی آبدا ہمیشہ بوسیدن کی آغی کی ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا اللہ وی دا لویا کامیابی دا غیل اللہ لویا کامیابی ور کرے دا اللہ وی دا لویا کامیابی دا نا غیل اللہ لویا کامیابی ور کرے دا دے وی غلط کار کرے دے وممن حولکم او زنی داغنا آغا چانا چی دی گیر چا پیر استاسو من الاعراب دا بند شانو زمیدارونا منافقونا منافقان دی ومن آل المدینة او زنی دا مدینی والاونا مردو علن نفاق اختشوی دی پا منافقات سخشوی دی منافقات کی